السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. Leo tumalizia aya ya 173 katika suratul Baqara, aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama harrama alaykumul mayta, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuharamishieni nyinyi mizoga, wanyama waliokufa, vibudu, wadama, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amekuharamishieni nyinyi damu. Damu ni haramu. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha katika Qur'ani akasema au daman masfuha, damu yenye kumwagika. Damu inayobaki ndani ya matumbo wakati mnyama kashachinjwa, wakati mtu anamchuna na mtoa ngozi, ile damu iliyobakia kule ndani ile ni halali. Ama damu ambayo umemchinja mnyama inatoka inachuruzika inaruka, ile damu ni haramu na haifai kunywewa wala kuliwa. Qala walahmal khinzir, na nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe ni haramu, haijuzu kuliwa. Qala wama uhilla bihi lighairi llah, na kilichochinjiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vitu vinavyochinjiwa mizimu, vizimba, makaburi, mashaitani na vinginevyo katika vitu ambavyo watu wanatumwa kwa ajili ya kuwatii maibilisi na mashaitani na majini. Kipande cha leo cha Qur'ani ambacho tutakielezea ni kipande kinachosema famani turra ghaira baghin, yule atakayeshikika akala hivyo tulivyozungumza, ghaira baghin, bila yeye kutamani, wala adin, wala kufanya uadui, fala ithma alayhi, huyo atakuwa hana madhambi. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu mwenye na huruma. Al-Imamu Imaduddin ibn Kathir rahimahullah ta'ala kipande hicho kakiekea taarifu inayosema ibahatul harami lilmuttari, ibahatul harami lilmuttari, kuhalalishwa haramu kwa mtu aliyeshikika. La shaka ni haramu, lakini hapa Allah subhanahu wa ta'ala anayehalalisha hii haramu kwa sababu ya kushikika huyu mtu. Qala rahimahullah, thumma abaha ta'ala tanawula dhalika inda dharura, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akahalalisha kuliwa hivyo tulivyovitaja huko nyuma, bi maana ya nyamafu, damu, au mzoga, au na vinginevyo, nyama ya nguruwe, maana vyote hapo kasema famani turra ghaira baghi, atakayeshikika bila kufanya nini, bali baadhi ya ulama wanasema hapa alikuwa dhamiri narudi kwenye lahmu al-khinzir, nyama ya nini, ya nguruwe, kwa sababu ndio ya mwisho, umeelewana, wa lahma al-khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi. Kwa sababu gani? Ukisema Allah akasema wa ma uhilla li ghairi llahi bihi, atakayeshikika basi afanye, watu wote waenda kuroga, sio watu wote waenda kuchinjia majini. Kwa hiyo al-ulama wakasema baki navuliwa ni kile nyama ya nini, nyama ya nguruwe au mzoga. Baadhi ya ulama nasema hivyo. Umeelewana? Si watu akapata kijiupenyo, akasema mimi nimeshikika bwana. Kwa hiyo ndakujisaidia kidogo. Tayib. Qala wal ihtiyaj ilaiha, atakayefanya hivyo inda dharura, kwa dharura, wal ihtiyaj ilaiha, na kwa kuwa anakihitajia hicho kitu ili anusuru maisha yake. Umeelewana? Usipokula huo mzoga hapo na unakoenda ni mbali, waweza ukafa njiani. Sasa kuokoa nafsi yako kwa ajili ya ule mzoga ni bora zaidi kuliko kukataa ule mzoga lakini ukaangamiza nafsi yako. Qala inda faqdiha min al-at'ima, hapo ni baada ya kukosa nini, vyakula. Kwa hiyo masala inayozungumziwa hapa ni masala ya njaa, sio ule uchawi na mengineyo kuchujia mizimu. Umeelewana? Faqala, akasema famani turra ghaira baghin wala adi, atakayesikika bila ya kutaka mwenyewe wala kufanya uadui, ai fi ghairi baghin wala udwani, bila ya kufanya uadui wala kutaka tu mwenyewe, nimeamua tu nile nguruwe leo. Si hivyo, hiyo ndiyo kutaka. Baghin, mwenyewe umetaka, umeamua tu leo ngoja nile nguruwe leo, hiyo haitakikani. Wala adi, wala kufanya nini, uadui. Qala wa huwa mujawazatul haddi, nako ni kuvuka nini, kuvuka mpaka. Fala ithma alai, basi atakayefanya hivyo hali ya kuwa kapatwa ni hizo shida, huyo atakuwa hana madhambi. Ai fi akli dhalika, yani kuhusiana kula hivyo. Inna Allah ghafurur rahim, hakika Allah ni msamehevu mwenye na huruma. Qala Mujahid, Mujahid asema famani turra ghaira baghin, atakayeshikika bila kutaka mwenyewe wala adi wala kufanya wadu, ai qati'a lisabili, kufanya wadu nini, kukata nini, kusimama kwenye manjia, mfano hii njia ya marumuni sijui njia ya churuturu huko, kile kifika saa 12 asubuhi na panga lako umelitia hapo, umetulia umejibaza mahala, atakayepita unaye toa, toa pesa tu, hey, fanya hivi. Hiyo inaitwa qat'u sabil, huyo ndio mwenye kukata njia, yani ile njia ameisimama katikati, wa huku apiti wala wa huku apiti, atakayepita anachukua alicho nacho, ima utatoa, na kama hutotoa atakufanya lolote lile, au kuwahofisha watu. Yani kuna baadhi ya watu haui lakini anahofisha watu, anakutokezea na kutisha na nini, wana wake wanakimbia nini, basi hiyo njia inakuwa mtihani. Huyo anaitwa qati'an as-sabil, mwenye kuikata njia, maana ile njia itafikia mahala shekha ipitwi, naam itatisha. Basi mtu atakayefanya hivyo au mufariqan lil a'imma, au kufarikiana na nini, na maimamu, au kharijan fi ma'siyatillah, au katoka katika maasi ya wanasema mimi bwana, kuna mwanamke huyu yuko mwa nyumba namfuatilia, sio tembea mpaka pia katikati, basi kile kutoka upepo waanza kupiga na mguu, una pampu bwana, unakwenda ni mbali, unakorudi ni mbali. Sasa waenda mpaka njaa imekuzidia, sasa safari ulikuwa na wewe enda ya washarati, wewe huruhusi kula bwana kwa sababu safari yako ilikuwa si kwa ajili ya Allah, sio ya halali. Kwa hiyo wewe mzoga utauona ule pale, lakini bado ni haramu kwako, kwa sababu safari yako ilikuwa ya haramu. Elewana? Kala falahu ar-rukhsa, yule ambaye kwamba atatoka si kwa njia hiyo ya haramu, sio wala sio mwenye kukata njia, jambazi mkubwa, falahu ar-rukhsa, huyo atapata ruhusa ya kula. Waman kharaja baghian, lakini mwenye kutaka, mwenye kutoka hali ya kuwa ni baghian kwa ajili tu bwana, kumeuliwa nguruwe huko bwana, si mchezo, miji nguruwe mimi naamini, aenda nikachukue nyama, ukatoka nyumbani kwako waenda, si wewe umetaka, ni haramu kwako, umetaka mwenyewe wala hujashikwa na shida wewe. Au adiyan, au kufanya nini, uadui, au fi maasiyati llahi, au katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kama huyo fala rukhsata lahu, hana rukhsa. Wa in turra ilayhi, atashikiki, maana katoka na njia hiyo lakini akashikika, kama tulivyozungumza naam, aweza katoka kwa njia hiyo hiyo ya vurugu vurugu lakini akashikika kweli, sasa wanaambiwa fala rukhsata lahu, mtu huyo atakuwa hana rukhsa. Wakadha ruya an Sa'id ibn Jubair, imepokewa kutoka kwa Said bin Jubair, wa qala Sa'id fi riwayatin an, akasema Sa'id katika riwaya kutoka kwake, wa am Muqatil bin Hayyan ghayra baghin, yani ghayra mustahillihi, yani hajafanya kwa kuhalalisha hicho kitu. Akasema ah, ni halali bwana, ni mwasema tu bwana, hii halali eh, ghayra baghin, yani kajitakia mwenyewe akahalalisha kitu cha haramu. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد قال غير باغ اي في الميتة بلا يكتك يا من يقول ميت ولا عاد ولا كفن ودوي اي في اكله katika kuila. وقال قتادة فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة بلا كتك كملا يا من يقول ميت او في اكله او كملا كواك ان يتعدى حلالا الى حرام حلال يعني هي هنا lakini akaiwacha akaenda kwenye nini, kwenye haramu. Umeelewana? Huyu ni baghi. Wa huwa yajidu anhu manduha, anapata kitu kingine cha kuweza kukitumia na kukila, lakini akakiacha kusudi akaenda kwenye kitu cha haramu. Huyu la shaka kwake yeye inakuwa ni haramu. Masala, kuna masala mengine mafupi. Asema idha wajada almuttaru maita, mtu aliyesikika kiukweli ukweli atakapokuta maiti imekufa pale, wa taamal ghairi, lakini akiangalia pembeni hapa anakuta muembe umeivisha kweli kweli wa mwenzake, sasa aibe au ale haramu? Elewana? Hapa pembeni akiangalia aukuta mchungo umeshusha, lakini njaa inamuuma kweli kweli, na akaangalia pale kuna mzoga, vyote si vyake, kile ni haramu, hiki ni cha mwenyewe, atapigiwa kilele wa uzi, afanye lipi? Haya, tuangalie masala ya sheria hayo eh? Asema fa innahu, asema bihaithu la qata'a fihi wala adha, kile kitu huyu mtu si mwenye kukata njia wala hafanyi vile kwa maudhi au wadui. Ni kweli njaa imemshika, sawa. Fa innahu la yahillu lahu aklu almaita, hapa si halali kwake kula yule maiti. Bali yakulu ta'ama alghairi, bali itambidi ale kile chakula cha yule mwenzake pale, kama ni matunda kama nini, umeelewana? Bighairi khilaf, tena hili halina nini, halina khilafu. Rawa ibn Majah, amepokea imamu ibn Majah, an Abbad ibn Shurahabil, kutoka kwa Abbad ibn Shurahabil al-Ghubari, qala, akasema asabatna aman makhmasa, siku moja tulipatwa ni mwaka wa njaa, fataitu al-Madina, nikawa ninakuja mji wa Madina kwa mtume huko, basi njaa imenikamata, fataitu haita, nikaja kwenye shamba la mtu, sababu watu zamani mashamba yao wanayazungushia ima andaki au ukuta au wigo tu fulani. Ya akafika pale, njaa imembana, akaangalia pembeni aona tende zile, tafanyaje? Akaruka jamaa basi akapita pale, fa akhadtu sumbula, nikachukua shuke zima nikali kole, sio, nikaanza kuzifunua funua na kuzila moja moja, tumeelewana? Fafaraktuhu wa akaltuhu, tumeelewana? Shay fasiri hiyo nikazila, wajaaltu minhu fi kisai, tena chache zilizobakia nikazitia kwenye jishuka langu zankafa. Hiyo ni rai ya Imam Malik. Imam Malik anasema atoki wa porini huko ukaukuta mzoga bwana umedondoka hapa na wewe njaa wataka ufe, kata mzoga kula. Alafu kwa kuona kuenda ni mbali, inawezekana ukataka kufa tena. Kwa hiyo kata mzoga mwingine, tia kwenye nini? Kwenye kijikapu chako, tembea. Ikifika njiani wataka ufe tena, kula. Lakini baadhi ya ulama wanaikatara hii. Nasema hapana, usikate, ili unaokate na kuwa haramu. Umeelewana eh? Sasa hapa shekhe, hapa huyu kafanya kama ya Imam Malik. Anasema tena nikachukua nyingine nikasitia kwenye shuka yangu, mara fajaa sahibul haid, Yule mwenye shamba bwana akatokea. Kilichofuatia, fadharabani, akanipiga, wa akhadha thawbi, na akachukua ile nguo yangu nilotilia tendi, akachukua pia. Fa ataitu Rasulullah, mimi nikamjia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa akhbartuhu, nikampatia habari, mimi sijafanya kwa uadui mimi wala bila kutaka, nilikuwa nafa na njaa mimi. Kwa hivyo napigwa vipi na naporwa? Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lirajuli, kumwambia yule mtu mwenye shamba yule, ma at'amtahu idh kana ja'ian, wewe bwana vipi wampiga mtu aliye na njaa wala hujamlisha wakati alipokuwa ana njaa, hujamlisha au saghiban, wakati alipokuwa tumbo lake ni tupu anataka kufa na njaa, hujamlisha, wala alamtahu idh kana jahila, na wala hujamjuza wakati alipokuwa ni jahili. Yeye alikuwa inamstahiki yeye ale tu, lakini asifanye nini? Asichukue. Hili pia alikuwa umfunze, sio uanze kumpiga na kumpokonya vitu vyake. Kakosea na wewe wakosea, vipi? Katika Uislamu haitakikani mwenzako akikosea na wewe ukosee, wala usimlipize mtu baya kwa baya jingine. Mtu akikufanyia ovu wewe mtendee jema, tumeelewana? Akikuudhi, akikudhulumu, wewe msamehe. Kama uweza kusamehe upo msamehe, tumeelewana? Kama uwezi, basi muachie Allah subhanahu wa ta'ala, tumeelewana? Aiwa, basi asema fa amarahu faradda ilayhi thawbahu, kwanza akamwamrisha arudishe ile nguo yake, ile nguo ikarudishwa. Fa amara lahu biwastin au biwastin min ta'amin au nisfi wastin, tena akamwamrisha ampe chakula chenye ujazo. Wasti ni chakula chenye ujazo wa ngamia nzima. Naam, kwa sababu ni situ na saa, ni saa 60 ndio wasti, na saa moja tuekisia kilo ngapi hapo mwezi wa Ramadhani tuyaongea, mkumbuka? Kama kilo mbili na nusu mpaka tatu, mara 60 nyingi hizo. Akamwamuru ampatie chakula cha kubeba ngamia mzima wask, au nusu yake, asema hivyo. Umeelewana? Bimaana yule kwana alikuwa na haki, asingekufa wakati chakula pale kipo. Umeelewana? Wa hadha alhadith isnaduhu sahihun qawiyun jayyidun wa lahu shawahidun kathira min dhalika hadith Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi su'ila Rasulullah, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam an thamar almu'allaq, kuhusiana matunda yaliyokaa kwenye mti wake. Faqala akasema, man asaba minhu min dhil haja bifihi ghaira muttakhidhin khubna fala shay'a alayhi, atakayechukua katika watu waliona haja akala kwa mdomo wake tu bila ya kujichukulia mengine kati ya kwapani, fala shay'a alayhi, huyo hana shida. Sawa? Waqala Muqatil ibn Hayyan fi qawli fala ithma alayhi inna Allah ghafurur rahim ay fima akala, wangu kaandika ukala, nani tafsiri nyingine kaandikaje? Akala, tayib, hiyo ndio sawa. Fima akala min ittirar, katika yale ambayo amekula kutokana na kushikika na nini, na njaa. Waqala Sa'id bin Jubair ghafurun lima akala min alharam, anasamehewa kwa yale aliyokula katika nini, haram. Rahimun idh ahalla lahu alharam, amehurumiwa pale alipohalalishiwa nini, haram. Fil ittirar, wakati wa kushikika. Wa amma suruqin qala man ittirra falam yaakul walam yashrab, atakayeshikika akawa na njaa kweli kweli lakini akawa hajala wala hajanywa kama ni maji, thumma mata, kisha akafanya nini, akafa hali ya kuwa chakula kipo cha haramu, kile chakula cha kuiba kile, au kama ni nguruwe yupo na yeye kashikika akasema mimi si nguruwe bwana, famata huyu bwana mpaka akafa, dakhala nara, anaingia motoni kwa sababu katala nafsahu, ameuiwa nafsi yake. Wa hadha yaqtadhi anna akla almayta lilmuttari azimatun la rukhsa, na hii inaonyesha kwamba kula maiti kwa mtu aliyeshikika ni fardhun, ni wajib na sio ruhusa, kama ni ruhusa mtu anaruhusiwa akitaka anakula akitaka anawacha, lakini hii ni azima, bimaana ni jambo ambalo kwamba ni faradhun wajibun kwa mtu ambaye kwamba ni mubtal. Na hapa mwanzo kuna kitu nasema, thumma abaha ta'ala tanawula dhalika inda dharura wal ihtiyaj. Allah amehalalisha hivi vitu, kula vitu hivi kwa wakati wa dharura na kuhitaji. Na katika hili ndo linazungumzwa hivyo hivyo kwenye masala ya picha. Al-ulama wamesema picha zote nini? Ni haram. Ni sawa sawa ni photography. Ni sawa sawa ni picha ya ma video hayo, ma TV, si madua shagani, picha zote ni haram. Ya kuchora, ya kuchonga, ya kupiga na kamera, zote ni haram ila lilmuttar. Atakayeshikika. Kashikika vipi? Watakaenda hija, sio? Lakini huendi hija mpaka upigwe picha ili utengenezwe nini? Pasipoti, au kama zinahitajika kule unakwenda kwa ajili ya ulinzi. Tumeelewana? Wewe hapa unapewa ruhusa, umeshikika ili uende ukafanya nini? Ukahiji, kwa sababu masala ya kidunia haya yanabadilika maendeleo, lakini dini haibadiliki, iko pale pale. Kwa hivyo mtu kama huyu inajuzu kwake yeye kupiga picha. Tumeelewana? Lakini mtu asifanye tayari baadaye ukapata hiyo fursa, iwe nyumbani kwake majipicha yamejizagaa, sijui wachezaji wa mipira, sijui nini, nyumba hiyo haiingii malaika wa khairi. Nyumba ambayo imetundikwa tundikwa majipicha. Piga picha kwa dharura. Sio kumbukumbu yangu hii, mgeni akija anaanza na hiyo kabla chai. Elewana? Yeye takikane. Nasallallahu salaamata wal afiyah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi.